สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เอาละครับตอนนี้เราไปกันที่สายของคุณบีมก่อนครับคุณบีมมาพร้อมกับเรื่องแฝงสยองครับสวัสดีครับคุณบีม สวัสดีครับจ้า ครับผมคุณบีมตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ปทุมครับ ที่ปทุมธานีนะ ใช่ครับ คุณบีมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับ ไม่เคยครับครั้งแรกเลย แล้วปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับเนี่ย ก็ฟังประจำครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะฟังแห้งมากกว่า ฟังย้อนหลังเอานะสะดวกดีฟังแห้งนะครับมาคุณบีมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่คุณยายเล่าให้ฟังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่เลี้ยงของคุณบีม แม่เลี้ยงของยายครับ อ๋อแม่ยายโอ้แม่เลี้ยงของคุณยายเลยอ่ะฮะ ใช่ที่คือเรื่องอ่ะมันต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัย60 กว่าปีเพราะตอนนี้ยายผมอายุ77 ครับ แล้วสมัยนั้นที่เกิดเรื่องเนี่ยยายผมเพิ่งจะประมาณป .6 ม .1 ประมาณเนี้ยครับ ครับมาเราหลับตาครับจินตนาการย้อนกลับไป60 กว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงเรื่องนี้เชิญเลยครับ ครับอันนี้เดี๋ยวผมเกริ่นก่อนนะที่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันเกิดขึ้นในกรุงเทพนะ ครับ สมัยก่อนเนี่ยที่กรุงเทพเราย้อนไปเมื่อ50-60 ปีก่อนเนี่ยมันก็ยังเป็นท้องทุ่งนานะพี่ ครับ อันนี้บอกยากง่ายนะทีนี้มันไม่เป็นไรแล้วล่ะมันเจริญหมดแล้ว คร ับไม่เรื่องนี้เกิดขึ้นตรงแถวสะพานใหม ่สะพานใหม่นะ ใช่ครับคือยายผมเป็นคนสะพานใหม่ครับแล้วก็เหมือนแบบเรื่องนี้มันเกิดขึ้นสมัยตอนที่แกยังเด็กๆแล้วผมเนี่ยฟังเรื่องนี้มาเป็น10 ปีนะพี ่ และผมมาตอนแรกผมจะโทรไปเล่าที่บ้านเก่าพี่แต่ผมไม่กล้าตื่นเต้นนี่ขนาดตอนนี้ผมยังตื่นเต้นมากเลยพี ่จริงๆแล้วสบายสบายเลยนะ ครับเมื่อกี้เล่าให้พี่ปัดฟังเสียงกันสั่นเลยพี่กลัวจะฟังไม่รู้เรื่อง ค่อยๆลำดับเรื่องเล่าให้พวกเราฟัง ได้ครับพี่แจ๊คถ้าตรงไหนมันผมเร็วไปไม่รู้เรื่องพี่แจ๊คเบรกผมนะครับ ได้ครับ ได้โอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าเรื่องเลยนะครับ ค ือเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปสมัยที่ยายผมยังเป็นเด็กนะครับคือบ้านยายผมเนี่ยก็เป็นบ้านชาวนาธรรมดาม ียายผมเนี่ยจะมีพี่น้องอยู่แต่พี่น้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคนโตแล้วออกไปทำงานข้างนอกใช่ไหมครับคนที่อยู่บ้านเนี่ยก็จะมียายมีตาชวดแล้วก็มียายชวดครับซึ่งยายชวดเนี่ยเขาเป็นยายไม่ใช่จะเรียกว่าไงเป็นแม่เลี้ยงของยายนะครับ คร ับผมยายเขาเล่าให้ฟังว่าคือสมัยก่อนเนี่ยบ้านเนี่ยด้านหลังบ้านก็จะเป็นคลองนะครับพี่แจ๊คเป็นคลองสมัยก่อนสัญจรก็จะเป็นใช้เรือครับพี่ไม่ได้มีรถไม่ได้มีอะไรมาสมัยนี้นะพี ่ ก็ยายเนี่ยเขาก็จะมีบ้านติดคลองแล้วหลังบ้านก็จะเป็นคลองแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขายื่นมาในน้ำท่าน้ำ ค่ะ จะมีท่าน้ำยื่นลงออกไปในคลองเพื่อที่จะไปล้างจานไปตักน้ำใส่อะไรเนี่ยครับก็คือใช้ชีวิตแบบคนสมัยก่อนแล้วทีเนี้ยเวลาที่กลางวันเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยตาชวดเขาก็จะออกไปทำนาถูกไหมพี ่ ยายชวดเนี่ยเขาก็จะทำงานบ้านเที่ยงพอเที่ยงปุ๊บเขาก็จะเอาข้าวออกไปกระจายเอาข้าวไปให้ตาชวดที่นาแล้วก็ไปช่วยทำนาทำสวนของเขา คร ับผมแล้วทีเนี้ยมันมีอยู่วันนึงแกก็ทำกิจวัตรปกติประจำวันของแกนะครับแล้วแกก็ไปล้างจานอยู่หลังบ้านยายผมก็ไปนั่งอยู่ท่าน้ำหลังบ้านเหมือนกันแล้วทีนี้มันก็มีเรือลำนึงเรือลำนี้เป็นคุณยายแก่ๆนะที่พายเรือมาแล้วก็มาจอดเทียบกับท่าน้ำเนี่ยครับแล้วก็แกก็มาถามแกขายเป็นยายเล่าให้ฟังครับว่ามันจะเป็นพวกข้าวต้มมัดเป็นขนมไทยใส่ไส้อะไรพวกนี้พี ่ แกก็มาจอดเทียบแล้วแกก็บอกยายแกก็พูดกับยายผมยายชวดผมว่าไอ้หนูแกกว่ายายชวดนะครับแต่บอกไอ้หนูช่วยยายซื้อหน่อยเดี๋ยวไม่เยอะแล้วยายจะกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยแล้วยายชวดผมเนี่ยด้วยความที่เงินมันก็ไม่ได้มีเยอะสมัยก่อนเงินบาท2 บาทมันก็เยอะนะพี ่ แกก็บอกปัดไม่เอาแล้วด้วยความที่แกทำงานอยู่ด้วยแกก็บอกไม่เอายายไม่เอาไปเถอะไปเถอะแล้วยายคนนั้นอ่ะ คือคำพูดของเยชัวที่พูดออกไปเนี่ยจากที่อยากเล่าให้ฟังครับบุคลิกของเยชัวจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดผ่านผ่านฟัง พูดแบบห้วน ประมาณนั้นคือแต่คือผมเท่าที่ผมเข้าใจคือผมตีความว่าแกคงพูดแบบค่อนข้างแรงละมั้งเนาะจนยายคนที่ขายของเนี่ยพี่แกเหมือนแบบแกก็ชักสีหน้าแล้วก็หันมามองแล้วแกพายเรือออกไปเลยแกก็พายเรือของแกออกเลยยายผมก็จนยายผมก็ช่วยยายช่วยเก็บจานเก็บอะไรขึ้นมาก็ใช้ชีวิตปกติเอาข้าวออกไปให้ตาช่วยทำอย่างเงี้ยก็เป็นปกติของเขาจนอยู่มาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับยายบอกว่ายายช่วยเนี่ยเริ่มป่วยเริ่มป่วยคือตอนแรกเริ่มจากมันก็เป็นหวัดเป็นอะไรธรรมดาเนี่ยครับสักสองสามวันเริ่มหนักขึ้นคือเหมือนแบบว่าเช้าเนี่ยลุกไม่ไหวเริ่มนอนทรงอะไรเงี้ยจนยายผมเนี่ยต้องเป็นคนทำทุกอย่างบ้านใช่ไหมแล้วพอเอาข้าวออกไปให้ตาพอตอนเที่ยงเนี่ยยายผมก็ต้องไปคนเดียวเอาข้าวไปให้ตาถูกไหมครับ คร ับ พอกลับมาก็ต้องมาช่วยมาดูแลช่วยมาดูแลอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นอาทิตย์เลยจนผ่านมาสักอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์เห็นแกเล่าประมาณระยะหนึ่งอ่ะเพราะว่าแกเล่ามาแกว่ามันเกือบเดือนอ่ะแกก็คืออาการในช่วงเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยมีแต่ทรุดลงครับแกก็เล่าว่าแกเนี่ยเป็นคนคอยเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับให้ในช่วงจนช่วงหลังคืออาการมันหนักมากจนแบบในช่วงแกก็ถ่ายแบบอั้นไม่อยู่แล้วคือถ่ายแบบไอ้เนี่ยยายผมก็ต้องเป็นคนเช็ดทั้งหมดจนแกเวลาเช็ดตัวนะครับคนป่วยก็จะต้องพลิกซ้ายพลิกขวาตัวพี่แล้วแกเช็ดเนี่ยเช็ดไปถึงตรงช่วงก้นแกก็สังเกตดูว่าก้นเนี่ยทำไมมันปกติของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี่ขอโทษนะพี ่ คือรูก้นเราเนี่ยมันก็จะติดปกติเราจะไม่ได้แบบโบ๋อะไรอย่างนั้นใช่ไหมพี ่ แต่ของเยชัวน่ะแกเนี่ยเป็นรูโบ๋อะแกบอกว่าเป็นรูโบ๋ไปเลยอะยายผมแกก็เลยแบบไปบอกตาแต่ตอนที่แกเช็ดอยู่แกก็ไม่ได้ทำอาการหยุดตกใจหรืออะไรนะพี่แล้วแกก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับตาชวดจนตาชวดเนี่ยก็รู้สึกว่ามันแบบผิดปกติแล้วอ่ะแกก็เริ่มจับสังเกตในชวดนะครับแล้วเหมือนแบบกลางวันเนี่ยไม่มีแรงจริงไม่มีแรงไม่มีเรื่องอยากจะกลางคืนนะตาผมเห็นว่าในชวดเนี่ยตาชวนเนี่ยยายเล่าให้ฟังนะครับว่าตาชวนเนี่ยเห็นยายชวนเนี่ยลุกขึ้นมาหาโน่นหานี่กินในครัวในบ้านอย่างเงี้ยพี ่ ก็เดินเหินปกติแล้วก็กินโน่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยครับจนตาผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่มันผิดปกติแล้วอันเนี้ยผมเข้าใจอย่างเงี้ยพี่ว่าตาคงจะมีพร้อมแบบรู้ความรู้เรื่องพวกนี้อยู่ว่าตาชวนเนี่ยก็เลยหันแบบว่าถามว่าตอนเช้านะพี่ตอนเช้าตาช่วยก็เลยเหมือนถามว่าเป็นใช่เมียข้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี ่ ตาช่วยไม่ตอบอะไรเลยไม่ตอบอะไรเลยจนตาเนี่ยไม่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคุยถามอะไรไปก็ไม่ตอบพูดอะไรไปก็ไม่ตอบตาช่วยเนี่ยก็เลยไปตามหมอพักผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมอพระคือเป็นยังไงเป็นพระที่เป็นหมอหรือว่าเป็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ยายเขาบอกว่าไปตามหมอพระมาตามหมอพระมาแล้วก็มาเนี่ยมาดูอาการยายหมอพระท่านมาท่านก็เหมือนท่านรู้อ่ะพี ่ เหมือนท่านรู้พอท่านรู้ปุ๊บท่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยท่านเตรียมบอกให้ตาช่วยผมไปเอาขันได้เอาของทำน้ำมนต์อะไรนะครับก็เอามายายบอกว่าตอนนั้นคือเอาสายศีลเอาอะไรมาพันรอบในช่วงนี้ครับแล้วก็เอาขันเนี่ยใส่น้ำมนต์มาแล้วก็เอามาพรมน้ำมนต์ใส่ในช่วงก่อนในช่วงอยู่ๆจากนอนทรงนั่นพี ่ ยายบอกว่าอยู่กันลุกขึ้นมานั่งเลยลุกขึ้นมานั่งแล้วหมอพักก็เลยบอกว่าถามไปแบบที่ตาผมตาช่วยถามครับถามว่าเองเป็นใครมาอยู่ในร่างเนี้ยทำไมเข้ามาอยู่นานหรือยังอะไรนะครับจนร่างเนี้ยก็ ไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกทำยังไงก็ไม่ยอมบอกบอกว่าอย่ามายุ่งทั้งอย่ามายุ่งอย่ามาเสือกเรื่องของกูอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ขอโทษทีนะครับพี ่ อันนี้คือคำพูดที่ยายเขาเล่ามาครับก็เลยหมอพัชเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าไม่ยอมบอกแกจะกลับจับไอ้แกจะจับโกนหัวแกจะจับโกนหัวซึ่งพอหมอพัชบอกอย่างเงี้ยพี ่ ไอ้คนที่อยู่ในร่างของในช่วงครับบอกหมดเลยบอกทุกอย่างเลยบอกทุกอย่างเลยว่าเป็นคนนี้มาจากตรงนี ้ แล้วมาเข้ามันทำไมเดี๋ยวข้อความที่เขาบอกเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังนะพี่เฉลยทีหลังเขาบอกอย่างนี้เสร็จปุ๊บหมอพาก็บอกว่างั้นเองออกไปได้ไหมทีเนี้ยไอ้คนที่แฝงอยู่ในร่างของเยชูนะครับพูดมาคำหนึ่ง ว่า บอกว่ากูออกมันก็ตายอยู่ดีให้กูกินมันให้หมดก่อนได้ไหม ครับ หมอพาเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ได้เองคือหมอพาท่านจะแบบให้ออกไปเลยอะออกไปเลยอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยก็คือยอมออกแล้วคือยายผมเนี่ยก็บอกว่า ค ือตอนนั้นอะไม่รู้ว่าหมอพาเนี่ยท่านทำอะไรกับผีตัวนี้หรือเปล่าหร ือ ว่าเอาไปทำอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่รู้ว่าจับไปหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นพอยายชวนล้มปุ๊บทุกคนก็เข้าไปลุมที่ยายชวนหมดเลยแล้วยายบอกว่ายายชวนเนี่ยคือเพิ่งจะล้มเมื่อกี้แต ่ คือศพมันเหม็นเน่าแบบเหมือนศพตายมาละเป็นเดือนแล้วอ่ะพี ่มาถึงว่าหลังจากที่สิ่งนั้นออกไปจากร่างของยายชวดเนี่ยยายชวดเสียเลยเหรอ ใช่พี ่ตายเลยแล้วก็พอตายณตอนนั้นปุ๊บหมายถึงว่าตัวเน่าเลย ใช่ครับ เออ คือมันแบบน้ำเหลืองมันเลยแบบเหมือนแบบไอ้นี่เลยแล้วพี ่ มันจากปากยายนะครับที่เขาเล่าให้ฟัง คร ับ แล้วสิ่งที่แบบผมตอนแรกอะผมพิมพ์ไปที่ส่งเรื่องไปผมตั้งชื่อแล้วว่าเรื่องแค่นี้ไม่น่าตายเลย ครับ จริงๆแล้วคือคำพูดที่ตอนที่หมอตาถามครับว่าเป็นอะไรมาจากไหนมาทำเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ย คือ ผีตอนนั้นอ่ะผมไม่ได้ลงดีเทลถึงขนาดดูชื่อนะพี่ยายผมก็จำชื่อไม่ได้เขาก็บอกว่าชื่อนี้มาจากที่นี ่ แล้วมันมีประโยชน์หนึ่งที่เขาบอกว่ามาทำที่กูมาทำขอโทษนะพี ่ ขออนุญาตใช้คำว่า เอาเลยฮะเอาเลย เขาก็บอกว่านี่คือยายผมเขาฟังอยู่ด้วยนะเขาบอกว่าที่กูมาทำมันเนี่ย เ พราะวันนั้นน่ะกูมาขายขนมแล้วมันไม่ซื้อกูแล้วมันยังเสือกไล่กูกูเคืองมันเขาว่าเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยพี ่ และคือตอนนั้นน่ะยายก็ช็อกไปเลยสรุปก็คือคนใหญ่คนที่ซื้อขายขนมมา พี ่แล้วยายก็ถามว่าตอนแรกผมฟังเรื่องนี้ผมนึกว่าเป็นผีปอบนะพี่แต่ยายอ่ะเหมือนกับตา ช้าๆ เขาไปถามหมอ คุณบีมช้า ๆครับขอโทษทีครับ ค ือเหมือนทีนี้เหมือนตาชั่วเขาก็ถามหมอพาเนี่ยครับว่าไอ้เนี้ยวิญญาณตัวเนี้ยมันคืออะไรตอนแรกผมคิดว่าเป็นปอบนะพี ่ แต่หมอพาท่านบอกว่ามันเป็นกระสืออ ่ะเป็นกระสือด้วยนะ ใช่พี่ผมคนรู้ก็ผมพูด คร ับ เขาบอกว่ามันเป็นกระสือไอ้ที่เขาบอกว่าจะจับโกนหัวพี่คือเขาเล่าว่าตำมันเป็นวิธีที่เหมือนแบบว่าถ้าเราโกนหัวคนที่โดนกระสือแสงนะพี่ไอ้คนเช้ามาไอ้คนที่เป็นกระสือห ั วจะโลน แล้วชาวบ้านก็จะรู้ว่าใครเป็นกระสือ ใช่พี่ใช่ ใจเย็นใจเย็นครับ ก็คือ ติดต้นไปนะช้าๆนะคุณบีมเดี๋ยวถ้าคุณบีมตื่นเต้นมากช้าๆผมมีเวลาให้คุณบีมเยอะเลยคุณบีมเล่าดีละเดี๋ยวนะถ้าคุณบีมตื่นเต้นมากเดี๋ยวมันจะรัวกลายเป็นว่าพระท่านผมเรียกว่าพระแล้วกันพระท่านรู้ว่าสิ่งเนี้ยที่มาเข้ายายชวดเนี่ยคือกระสือแล้วท่านก็เลยรู้วิธีการปราบ ใช่ครับ แต่ คืออันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าเพราะยายท่านก็บอกว่าท่านก็หนักจนที่จะช่วยล้มท่านก็ไม่ได้ดูว่าหมอพาท่านทำวิธีอะไรต่อหรือว่าเอาดวงวิญญาณที่จะถือตรงนี้ไปไหนท่านก็ไม่ยายท่านก็ไม่รู้ท่านก็เลยไม่ได้เล่าให้ฟังตรงนั้น ครับ ครับ ใช ่แล้วยายคนนั้นน่ะหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปมีใครเจอยายคนนี้อีกไหม ไม่มีเลยยายอันนี้ยายบอกให้ฟังว่าไม่มีใครเจอ เออ ใช่และก็คือยายคนนั้นปกติยายผมเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยเห็นนะแล้วอยู่วันนั้นน่ะมาแล้วมาขายแล้วก็เนี่ยเกิดเรื่องเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นอีกเลยเหมือนกัน สมชื่อเรื่องคือเรื่องแค่นี้จริงๆนะคือมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแกถ้าเราพูดถึงกระสือแน่นอนอะตามตำนานตามเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมาว่ากระสือมักจะหาทายาทคือแกตั้งใจจะมาหาทายาทอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ เหมือนกันที่อันนี้ผมก็ไม่รู ้ แต่คือถ้าเราจะแบบคิดว่าประหารทายาทจริงๆแล้วทำไมถึงเอาถึงตายขนาดนั้น เอออาจจะเป็นตอนแรกเนี่ยคืออาจจะมาหาแค่ทายาทไงแต่พอมาเจอคำพูดอะไรลักษณะแบบเนี้ยมันกลายเป็นความโกรธ อันนี้ไม่แน่เพราะว่าจากที่ยายเล่าให้ฟังก็คือเหมือนกับจะช่วยแกก็คือเป็นคนพูดจาแบบปาฏิหาริย์อะไรแบบนี ้ครับ ตรงๆออกไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความเ ค ืองความโกรธเพราะว่าจากบทสนทนาที่ยายของเราฟังก็คือมันก็เหมือนแกก็คงเคืองนะที่ไม่ตื่นได้ยังไปไล่เลยอะไรอย่างเงี้ยคร ับ อาจจะพูดจาไม่ดี ใช ่หรืออาจจะพูดโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเพราะเป็นคนพูดจาห้วนๆอยู่แล้ว ประมาณนั้นครับ นะฮะโอ้น่ากลัวนะฮะถึงขั้นเสียเลย ใช่ครับเราคิดจาลองคิดอยู่บรรยากาศคือสมัยก่อนนะมันเป็นแบบบ้านติดริมน้ำมีนามีแต่ทุ่งมีแต่นาที่ขนาดในกรุงเทพนะ ครับ แล้วเขาบอกว่าอันนี้คิดหนึ่งนะพี่ทางการเรื่องทางการตรงยายเขาเล่าให้ฟังว่าแถบสะพานใหม่เนี่ยสมัยก่อนอ่ะเขาบอกว่ากระสือเยอะมากเขาบอกกระสือเยอะมากแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งยายผมอันนี้คือหลังจากเหตุการณ์นี้นะพี่ยายผมโตขึ้นมาแล้วล่ะคือก็เป็นสาวแล้วแต่ก็มันมียายอยู่คนนึงไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะพี่ ครับ อยู่แถวย่านสะพานใหม่เหมือนกันคือยายคนนี้แกเหมือนกับคือชาวบ้านอ่ะเขาหาว่าแกเป็นกระสือ คร ับแล้วทีเนี้ยวันนั้นอ่ะแกกำลังแบบจะตายอ่ะพี่คือแกกำลังจะตายแล้วแกไม่ตายทีน้ำลายจะฟูมปากยายเล่าให้ฟังนะพี ่ แกบอกว่าน้ำลายจะฟูมปากอยู่อย่างนั้นนะก็แลบลิ้นออกมาแบบเลียปากอยู่นั่นนะที่น้ำลายก็ฟูมออกมาไม่ตายเสียที่แกบอกว่าอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงจนลูกคนหนึ่งลูกผู้หญิงคนหนึ่งกับหลานผู้หญิงคนหนึ่งครับมาเอาผ้าหรือเอาอะไรเงี้ยมาเช็ดน้ำลายแกครับ แล้วแกสิ้นใจเลยพี่อันนี้คือยายก็เล่าให้ฟัง คือสมัยก่อนอ่ะคือเรื่องราวเกี่ยวกับผีกับสางกับเรื่องอย่างเงี้ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะจินตนาการในสมัยนั้นได้เลยนะถ้าเป็นคนยุคนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่เขาโหอายุอนาม60 70ผมว่าเขาน่าจะนึกถึงบรรยากาศเหล่านี้ออก นะแล้วพี่แจ๊คคิดดูตอนผมฟังอ่ะคือยายผมเนี่ยเขาก็จะมีแก๊งอันนี้พูดได้ไหมพี่ไผ่ตองแก๊งไผ่ตอง คร ับ ครับผมก็จะมีแก๊งไผ่ตองแล้วซึ่งเป็นคนอายุเยอะหมดเลยเป็นคนแก่ไงครับแล้วคือยายผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่เจอครับ ทุกคนเล่าให้ฟังผมก็โคตรน่ากลัวพี ่หมายถึงว่าเจอกระสือเนี่ยนะ ใช่ครับคือแต่ละคนเจอเหตุการณ์ไม่เหมือนกันแต่ละคนบอกว่าเจอเป็นกระสือเพราะว่าอยู่แถวนั้นเขาบอกกระสือเยอะมาก นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีข่าวมาเรื่อยๆนะแต่ยังไม่เคยมีใครเห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างส่วนมากก็จะเป็นดวงไฟอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมา ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะดวงไฟเนี่ยผมก็เคยเห็น ครับ ใช่แต่ก็คือไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันใช่หรือเปล่ามันอาจจะเป็นไปอย่างอื่นก็ได้ ใช่ถูกต้องยุคนี้สมัยนี้ไงนะคร ับ ใช่ที่มันยืนยันยากอะเนาะ ครับผมได้ฮะคุณบีมถือว่าเล่าได้ดีนะคุณบีม ขอบค ุ ณมาก มาก คร ับ เล่าเรื่องนี ้ให้ผมกลัวคอมเมนต์มากเลยเนี่ยพี ่เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปสนใจเรื่องคอมเมนต์แค่โทรมาเล่าก็ขอบคุณมากมากแล้วคุณบีม ครับ นะขอบพระคุณมากมากครับ ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ ดีใจที่ได้คุยด้วยดีใจมาก คร ับ ผมเช่นกันฮะคุณบี ครับผม สวัสดีครับ ครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ